Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Komisja Nadzwyczajna zakończyła pracę nad poprawkami do projektu zmian w kodeksie wyborczym. Wieczorem być może zagłosuje nad nimi Sejm. W 36. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego uczczono pamięć ofiar. Były też odznaczenia dla opozycjonistów z czasów PRL-u. W serwisie powiemy też o jarmarkach bożonarodzeniowych. To przedświąteczna tradycja. Dużo produktów świątecznych, bombki, ozdoby świąteczne, stroiki. Co pan ma ciekawego? Zdechowa, wiatka ręcznie robiona, coś słodkiego po jedzeniu. Koniec prac w Komisji Nadzwyczajnej nad poprawkami zgłoszonymi do projektu zmian w kodeksie wyborczym w czasie drugiego czytania. Przyjęta została m.in. ta autorstwa PiS-u pozostawiająca jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Kolejna zakłada, że komisarze wyborczy nie będą ustalali granic okręgów wyborczych. Pozostanie to w kompetencjach władz samorządowych. Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że zmiany w przepisach dotyczących organizacji wyborów są konieczne. Wyjaśnia, dlaczego PKW będzie powoływała 100 komisarzy wyborczych na wniosek szefa MSWiA. Dotychczas robił to minister sprawiedliwości. My zmieniamy tę delegację na ministra spraw wewnętrznych z tego powodu, że trochę inne kompetencje według tego projektu i trochę inne zadania będzie miał komisarz. Przede wszystkim chodzi też o zadania związane z przygotowaniem tego od strony technicznej. Komisja nie zgodziła się na przywrócenie głosowania korespondencyjnego, z którego korzystali m.in. niepełnosprawni. Krytycznie odnosi się do tego Waldy Dzikowski z Platformy Obywatelskiej. Młodzi posłowie, którzy w zasadzie powinni mówić, my już pracujemy nad głosowaniem przez internet, a oni cofują z kodeksu wyborczego głosowania korespondencyjnego, które, jak mówiłem, było głosowaniem na prośbę organizacji pozarządowych, samorządowych, osób niepełnosprawnych. Niewykluczone, że w wieczornym bloku głosowań Sejm zajmie się zaproponowanymi przez PiS zmianami w kodeksie wyborczym. Apele, pamięci, kwiaty i odznaczenia dla opozycjonistów z czasów PRL-u. W wielu miejscach w kraju uczczono wczoraj pamięć ofiar stanu wojennego. Dramat 13 grudnia żyje w pamięci wielu świadków tych dni. Ojca mojego aresztowali właśnie z 13 na 14 i ojciec nie przeżył. W wielu miejscach w kraju oddano hołd ofiarom stanu wojennego. W Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie wręczono odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej. Państwo nie oczekiwali honorów. Nie dla tych krzyży. Byli w czasach PRL-u ludźmi przyzwoitymi. Mówił prezes IPN Jarosław Szarek. Wśród odznaczonych był Antoni Macierewicz. Polska walka o niepodległość toczyła się zawsze, a byliśmy jej fragmentem. Wieczorem liderzy PiS złożyli kwiaty na grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Żandarmeria pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj po południu na lotnisku wojskowym w Dęblinie. Ucierpieli w nim dwaj żołnierze, informuje podpułkownik Artur Karpienko. Podczas lądowania na lotnisku wojskowym w Dęblinie śmigłowiec SW-4 Puszczyk przewrócił się na bok, w wyniku czego dwóch żołnierzy pilotów z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego z Dęblina doznało obrażeń ciała i zostali przewiezieni do szpitala. W akcji ratunkowej uczestniczył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do Komisji Europejskiej i Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wpływają skargi naprowadzone cały czas, mimo zakazu pracy w Puszczy Białowieskiej, tak ustaliło Polskie Radio. Wkrótce ma zostać opublikowana opinia ekspertów na ten temat. Od niej zależy, czy komisja zawnioskuje do Trybunału o nałożenie kar finansowych na Polskę. Niecały miesiąc temu sędziowie Trybunału nakazali pod groźbą kar wstrzymanie wszelkich prac w Puszczy do czasu rozstrzygnięcia sporu Komisji z Polską dotyczącego naruszenia prawa. Te kary to minimum 100 tysięcy euro dziennie. Warszawa w niedawnym liście do Brukseli napisała, że postanowienie Trybunału jest przestrzegane, a prowadzone prace w Puszczy są tylko w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Potwierdzał to także podczas rozprawy w Trybunale minister środowiska Jan Szyszko, a przedstawiciele Lasów Państwowych podkreślali, że ciężki sprzęt został już z Puszczy wycofany. Autorzy skarg do Komisji i Unijnego Trybunału podkreślają, że wycofanie ciężkiego sprzętu to nie wszystko i informują, że wycinka nadal jest prowadzona. Unijni urzędnicy powiedzieli Polskiemu Radiu, że sprawa jest pilna, więc komisja nie będzie zwlekać z opublikowaniem opinii i należy się jej spodziewać w okolicach świąt. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To już tradycja bożonarodzeniowej jarmarki. Na stoiskach wszystko, co kojarzy się ze świętami, mówi Dominik Milian, organizator polskich jarmarków, m.in. w Warszawie. Przede wszystkim produkty regionalne, wędliny, sery, wyroby góralskie, rękodzieło, dużo produktów świątecznych, bombki, ozdoby świąteczne, stroiki, światełka. Co pan ma ciekawego? Zynachowa, wreszka ręcznie robiona, się na prezenty, na stół wigilijny, żeby położyć coś słodkiego po jedzeniu, zawsze chętnie ktoś zje. My mamy mydła glicerynowe, są to mydła robione przez nas własnoręcznie. Pani z czym? Pierożkami. Taki jarmark nie odbędzie się bez jedzenia. Oczywiście, myślę, że to podstawa. Pierogi, święta i bigos. Te jarmarki, one są prawie w każdym większym mieście w Polsce. Jest to już tradycja i każde miasto ma swój jarmark, jeden albo dwa. Jak wiele osób odwiedza takie jarmarki? Przed samymi świętami to są tysiące ludzi. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W Europie tradycja bożonarodzeniowych jarmarków sięga XIII wieku. Najstarsze odbywa się w Dreźnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A z zachodu napływa coraz chłodniejsze powietrze polarne, morskie, przechodzące w arktyczne. Dziś będzie pochmurno, będzie padał deszcz, na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem, na zachodzie deszcz i śnieg z deszczem, możliwe też burze. Przejaśni się jedynie lokalnie na południu kraju. Ciśnienie za to rośnie, a temperatura od 2 stopni, to w Suwałkach, 3 w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku, 4 w Szczecinie, Pile, Toruniu, Łodzi i Rzeszowie, 5 w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i we Wrocławiu, 6 w Opolu, Katowicach, Bielsku Białej i Tarnowie, do 7 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Roman! Co? Zwariowałeś? Choinkę piłujesz! Te dolne gałęzie tylko. Będzie więcej miejsca na prezenty. Zrób miejsce na prezenty i pędź do Media Expert, bo dzisiaj od 19 do 21 noc rabatów w Media Expert. Szukaj oznaczonych produktów i sprawdź, ile możesz zyskać. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W supermarketach Mila hity świętego Mikołaja. Ananasy lub brzoskwinie w puszce Helcom 565 gramów, 850 ml za jedyne 3,99. Mila. Zakupy aż miło. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Too young to explain. Manic Street Preachers, tak po swojemu, po ichniemu zaczęli. No ale bardzo ładnie, bardzo przyjemnie. 11,5 minuty po 6. Poranna zmiana, kłania się Państwu, mówimy dzień dobry i zapraszamy. I teraz jeszcze kolega też po swojemu, tak, po swojemu. Pan Organek, Tomasz. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Jest. I nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Jest. I nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. Się witałem, witam, a zupełnie zapomniałem, że można do nas dzwonić. 2 2 i 7 3. To był pan Organek, Tomasz Organek, pan Tomek. Bardzo mu dziękujemy. Dzień dobry panu. Trójka? Trójka. Oj, przepraszam najmocniej. Ja dzwoniłem do Tomka, miałem powiedzieć, że o 8 będą pstrągi, a o 12 karpie. Jakim cudem to się stało, to nie wiem. Widać, że mnie tu coś przesadzili w tych numerach. Przepraszam najmocniej. No to się zdarza, panie Adamie, czasem to się zdarza. Powiem Tomkowi, bo właśnie wychodził, skończył grać i wychodził, to jeszcze może zdążę. Powiem, że karpie o 12. Dobrze. Zapraszamy do Trójki. Pstrągi jak zwykle wcześniej. 16,5 minuty po 6. Co my dziś po kolei? No proszę, święta coraz bliżej i okazuje się, że to bardzo, ale to naprawdę bardzo stresujący czas. Zupełnie poważnie o tym porozmawiamy. Zakupy, sprzątanie, przygotowania i do tego jeszcze spotkanie z rodziną. W moim przypadku to na pewno nie polityka, na pewno nie kwestie zdrowotne, bo mamy dość skrajne poglądy. Jedne osoby są za bardzo zwolennikami lekarzy, ja na przykład jestem przeciwnikiem, więc jeżeli zacznie się taki temat, to jest czasami nawet gorszy od polityki. To prawda. Są tematy stresujące także przy stole. Lepiej może omijać. Po 7.40 sobie o tym wszystkim, o całym tym stresie świątecznym, przedświątecznym jeszcze porozmawiamy. Wcześniej, za kilka chwil, o ptaku. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, że to sąsiad Majsterkowicz. Natomiast stukanie nie ustawało. Zaczynało mnie to już mocno irytować. Wyszedłem przed kamienicę, patrzę, a dookoła kamienicy walają się kawałki styropianu. Patrzę w górę i co widzę? Widzę ptasi ogon. Pojawił się dzięcioł. No i właśnie. Co on ten dzięcioł tak... Co on tam w ogóle i po co i dlaczego? To wszystko już za chwilkę, za kilka chwil proszę się przekonać. Dzięcioł to jedna rzecz, a drugą rzeczą jest zając, a właściwie zajęczy skok. Że jak zając albo żaba startuje i próbuje gdzieś dokicać, ale każdy kolejny skok jest o połowę krótszy, to oznacza w skrócie, że on nigdy się na tej mecie nie znajdzie. A właśnie, o czym będzie opowiadał dr Tomasz Rożek i dlaczego ten zając i dokąd on kica? I w ogóle co to ma związek, jaki to ma związek z głównym tematem naszego pytania, to proszę sprawdzić 15 minut po 7. Pytania z kosmosu. Chwilę później pan tata. No ale z jakimś tam soczkiem, wodą, herbatką bywają takie sytuacje, że to się z jakimiś słodyczami, no bo nie ma innego wyjścia czasami. No czasem nie ma innego wyjścia, chyba się państwo domyślają o co chodzi. Proszę sprawdzić dokładnie 20 minut po 7 projekt tata. Wcześniej przed 7 oczywiście pojawi się Szubzda, Krzysztof Szubzda. Po kądzieli ród srogiego jest równie zacny. Matka miała tylko imię Matylda, ale już babka miała takie personalia, że spokojnie mogłaby dziś zrobić karierę, co najmniej jako blogerka modowa. No ja będę słuchał z zainteresowaniem, bo państwo to już bardzo dobrze wiedzą, że jak będę duży, to chciałbym zostać blogerką modową. Ale to jeszcze za jakiś czas. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. This road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel. I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. much love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place. Robbie Williams, 23 minuty po 6, teraz materiał interwencyjny. Zapraszamy do Trójki. Człowiek zdominował przyrodę, która coraz częściej upomina się o swoje. Podchodzące do osiedli mieszkalnych w miastach dziki czy sarny już nikogo nie dziwią. Podobnie jest z innymi zwierzętami, które miejską dżunglę traktują jak swoje naturalne środowisko. I tak na przykład u pana Pawła z warszawskiego Żoliborza pojawił się nadprogramowy lokator. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, że to sąsiad Majsterkowicz, natomiast stukanie nie ustawało. Zaczynało mnie to już mocno irytować. Wyszedłem przed kamienicę, patrzę, a dookoła kamienicy walają się kawałki styropianu. Patrzę w górę i co widzę? Widzę ptasi ogon. Pojawił się dzięcioł i dzięcioł wymyślił sobie, że będzie mieszkał w tej kamienicy razem z nami. Mniej więcej na wysokości naszych okien wykuł sobie dziurę. Przede wszystkim dzięciołom się coś pomyliło. Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. To znaczy one uznały, że to, czym ocieplamy nasze domy, przede wszystkim styropian i ten tynk, który jest na zewnątrz, brzmi niemal identycznie jak suche drewno. W związku z tym szukają tam tego, czego szukają w suchym drewnie, czyli owadów. To jest taki naturalny bardzo odruch. Po jakimś czasie zauważyłem, że znowu kuje dziura, ale tym razem gdzie indziej. Widocznie stwierdził, że skoro w pierwszej dziurze się nie mieści, to wykuje drugą. Dzięcioł wykuł z jednej strony kamienicy 8 dziur w ociepleniu, z drugiej wykuł 4. No i nie odpuści, bo widać, że twardy z niego jest zawodnik. Co to może spowodować dla budynku? W takim budynku powstają dziury i tak zwane mostki termiczne. Tomasz Nawara z firmy remontowej. Ponadto dzięcioł rozbije warstwę wierzchnią, która jest twarda, bo niewiele ptaków tą warstwę jest w stanie rozbić. Pozostałe ptactwo zagnieżdża się w takim ciepłym styropianie. Potrafią być całe elewacje wygrodzone i wytunelowane. Dostaje się tam woda, dostaje się tam śnieg, dostaje się lód i to wszystko potem ulega korozji. Ten problem pojawił się u mnie już dosyć dawno. Mariusz Lipiński mieszka koło Krosna, w otulinie Parku Krajobrazowego. Na chwilę obecną mam około 40 dziur w ogóle w elewacji. Jakieś odstraszacze mogę sobie kupić, tam jakieś inne rzeczy. Takie kroki poczyniłem, natomiast nie przyniosły one skutku, a wręcz nawet, kiedy założyłem taki odstraszacz dźwiękowy, to nawet pojawiła się policja u mnie, po prostu, że nękam sąsiadów dodatkowo. Także dla mnie no, to jest poważny problem. Szczerze mówiąc, zamierzam z tym iść gdzieś po prostu do sądu. No, ponoszę koszty tu naprawy tej elewacji. A dzięcioły nadal drążą ten temat. Zniszczyliśmy przez budownictwo, ale też przez różne inne działania ogromną ilość ptasich siedlisk i ptaki w naturalny sposób próbują załatać tę dziurę, którą wyrwaliśmy w ekosystemach. Właśnie w Krośnie, w Sądzie Okręgowym była już taka sprawa. Pan po prostu, który miał identyczny problem jak ja, wyczerpał wszystkie możliwości, czyli odstraszacze dźwiękowe, musiał jakąś opinię od ornitologa uzyskać. Wysłał wtedy pismo bezpośrednio do Warszawy, do Inspektoratu Ochrony Środowiska. Odpowiedziała mu, że niestety nie może wypłacić odszkodowania i wtedy on skierował sprawę do sądu i w sądzie tą sprawę wygrał. A coś można z tym zrobić? Są specjalne systemy dociepleń ze specjalnymi warstwami wierzchnimi, przez które się już raczej taki ptak nie przebije, tylko jest o wiele droższy. Inwestor no, nigdy nie przewiduje takich sytuacji. Po pierwszej i drugiej dziurze, które zostały zalepione, przyjechał tu podnośnik, panowie pięknie wylepili te dziury. Dzięcioł bandyta pojawił się znowu i ponownie wykuł nowe dziury. Teraz na kamienicy wiszą 3 drewniane ptaki, które mają odstraszać dzięcioła. Mają piękne biało-czerwone kokardki. Zdarza się, że dzięcioły próbują gniazdować też w naszych elewacjach i po to właśnie te dziury wykuwają. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest powieszenie obok budki lęgowej. Jest szansa, że taki dzięcioł ją po prostu zasiedli.

ochrony środowiska i zapytać, co w takich sprawach robić. Oni na pewno wiedzą, jestem przekonany na 100%, mają na wszystko metody. No myśli pan, że mają taki numer dyżurny 2273? No, ale skoro pan tak mówi, to oczywiście. To w sprawie Dzięcioła, rzecz jasna. A do Dzięcioła wciśnij 3. Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś zaczniemy nietypowo, bo ani nie od dziennika, nawet nie od tygodnika, od miesięcznika, no bo świąteczny czas i w Forbesie, w tym wydaniu właśnie, który mam w rękach, o biznesmenach, którzy dzielą się swoimi pieniędzmi. Dużo się mówi o akcjach charytatywnych, o dobroczynności. Mhm. No i proszę, takich 5 osób, ludzi biznesu, którzy dzielą się majątkiem, wypunktował dziś. 5 okładek? Dokładek? Takich 5 okładek, jakby Forbes ma w sobie. Na różne cele przeznaczają pieniądze. Może niekoniecznie to się nazywa charytatywnością, bo jest w tym wszystkim oczywiście biznes, ale na przykład Bertus Servas, który oddał biznes i serce polskiej piłce ręcznej, ale jest i Rafał Sonik, który mówi, śmiech dziecka wart jest każdych pieniędzy. Jest Solange Olszewska, która mówi, milion wolę wydać na żłobek niż na siebie. No i Piotr Wiślicki, który mówi, moje pieniądze ocaliły pamięć o polskich Żydach. A na okładce Michał Kiciński, CD Projekt, dał mi miliard, te pieniądze są też dla was. Ciekawe, ciekawy temat i ciekawe spojrzenie na biznes. Święta idą, tak jak powiedziałem, także widać je na okładce Gościa Niedzielnego, skoro już zaczęliśmy od tych dłuższoterminowych gazet. Sposób na adwent, czyli roraty nad Wisłą, które są sprawdzoną receptą na przygotowanie do świąt, pisze Gość Niedzielny na okładce. Ale wewnątrz oczywiście jest też o premierze Morawieckim. O kandydaturze Morawieckiego Jarosław Kaczyński myślał od dawna, dostrzegając w nim lidera zdolnego wytyczyć polskiej polityce cele w perspektywie nie jednej kadencji, ale całej dekady. Pisze w tej analizie Andrzej Grajewski. No i to znak, że Mateusz Morawiecki jeszcze w polskiej prasie i także w dziennikach jego osoba budzi sporo emocji i zajmuje trochę stron. No, w Superekspresie Kornel Morawiecki, ojciec premiera, wspomina dzieciństwo syna i bez ogródek mówi, a Super Express to wytłuszcza dużymi literami, Mateusz dostawał klapsy, bo był pyskaty. To taki dziś tytuł w Super Expressie. A w fakcie sondaż, sensacyjny sondaż dla Faktu, zmiana premiera pomogła władzy i co drugi Polak popiera PiS, pisze Fakt. Partia Kaczyńskiego ma 50% poparcia. To dziś na okładce Faktu. Zdaje się, że sondaż zawiera też głosy niezdecydowanych. Tak czy inaczej 50% robi wrażenie. No ale inne dzienniki o rządzie, trzeba teraz powiedzieć, już Mateusza Morawieckiego i ich poszczególnych planach ministrów i działaniach posłów PiS też piszą. Zbigniew Ziobro dziś na okładce dziennika, bo prokurator generalny chce, by Trybunał Konstytucyjny skontrolował wewnętrzne prawo stanowione przez samorząd adwokacki. Czytamy, adwokatura stanie przed Trybunałem. Eksperci mówią, to niedozwolone. Zbigniew Ziobro uważa, że skoro Sąd Konstytucyjny może oceniać ustawy, nic nie stoi na przeszkodzie, by orzekał także w sprawie niektórych uchwał. No i tutaj chyba zacznie się również gorąca dyskusja. O tym, że Mateusz Morawiecki dziś przed pierwszym testem zagranicznym, już państwo słyszeli w skrócie serwisu przed chwilą, premier debiutuje na salonach Unii Europejskiej. Sporo trudnych spraw. Zagraniczny debiut w nowej roli, unijny test premiera. Polityka migracyjna, reforma Unii, spór o praworządność, Unia Bankowa, Brexit. To tylko niektóre tematy, którymi będzie musiał się zająć szef rządu. I dziś także w dzienniku więcej na ten temat. No właśnie. Wczoraj 13 grudnia, mówię no właśnie, bo przede mną okładka Gazety Polskiej Codziennie, prezes Jarosław Kaczyński przemawia. Polacy będą swej wolności bronić. Tytułuje Gazeta Polska Codziennie. To wyjątek z przemówienia prezesa Kaczyńskiego. No i trochę o tej wolności też jest dziś w gazecie, choćby w kontekście, no i tutaj tak, w Gazecie Polskiej Codziennie tytuł Nagonka na autorkę ekspertyzy. Kara nałożona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na stację TVN wzbudziła wiele kontrowersji. Do obrony TVN-u ruszyli antyrządowi dziennikarze. Wczoraj ujawniono uzasadnienie do kary, a na ataki mediów odpowiedziała dr Hanna Karp, autorka analizy. Tak to widzi Gazeta Polska Codziennie. Inne gazety widzą to inaczej. USA w obronie sądów, Amerykanie bronią TVN. Tutaj te tytuły dziś z Gazety Wyborczej i z Rzeczpospolitej. Rzeczniczka Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, Heather Nauert, cytowana na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Rzeczpospolita pisze, Departament ostrzegł przed podważaniem wolności mediów w demokratycznej Polsce. O naszym kraju napisały też Financial Times i Washington Post. No i wewnątrz, oprócz tego analiza, której właściwie streszczenie zawiera się już w podtytule. Paweł Łebkowski w Rzeczpospolitej pisze, urzędnicy, którzy ośmieliliby się ukarać jakąkolwiek amerykańską amerykańską gazetę za poglądy, trafiliby na długie lata do więzienia. Nie darują nam tego, taki jest tytuł tej analizy dziś w Rzeczpospolitej i w Gazecie Wyborczej więcej na ten temat, ale jeśli chodzi o media... Gazeta Wyborcza pisze o tym, że ZUS wysyła swoich urzędników na konferencję szkoleniową do szkoły ojca Tadeusza Rydzyka, opłaca udział i nocleg w Toruniu, choć ma własne ośrodki szkoleniowe. Czemu bardzo dziwią się pracownicy ZUS-u? Dlaczego dajemy zarabiać ojcu Rydzykowi? I ten tekst dziś też na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. No, powiedziałem słowo wolność, to raczej w kontekście wolności słowa. No a jeśli państwo chcą odpocząć trochę od polityki, to donoszę uprzejmie i to bardzo jest dobra wiadomość, że Muzeum Narodowe w Warszawie, i tu znów sięgam po Rzeczpospolitą, otwiera w czwartek, czyli dziś, nową galerię stałą. Galerię, jakiej nie miało, na którą czekaliśmy, czyli Galeria Wzornictwa Polskiego, Polskie Wzornictwo i Design. I znów będzie można zobaczyć te meble, ceramikę, szkła, tkaniny, ubiory, zabawki, codzienne sprzęty i produkty przemysłowe zaprojektowane przez najlepszych twórców Polski w czasie powojennym. Fantastyczne rzeczy, choćby ten fotel Tulipan, choćby aparat fotograficzny Alfa, które można tu zobaczyć na zdjęciu, tu, czyli na 14 stronie Rzeczpospolitej. Taka wystawa to gratka nie tylko dla fanów wzornictwa, to jest też kawałek historii Polski, który państwu serdecznie polecamy. Dziękujemy. To Krystian Hanka i poranna prasa, ale też ta dłuższoterminowa. Sprawa Dzięciołka cały czas się przewija przez państwa audycję. Ja chciałbym powiedzieć, że ja mam troszkę innych gości. Już od kilku lat nie mogę sobie poradzić z kunami. Skunami leśnymi, które no, wyprąły mi całe ocieplenie na dachu, które około ma 350 metrów. To są konkretne koszty. Ja już im kilka razy to naprawiałem i ciągle kuny mi wracają i ciągle prują ocieplenie. I to jest rzeczywiście problem. To jest problem. Dzięciołek to dzięciołek, ale kuna to jest kuna. Nie, nie, kuna to tak, kuna to na pewno. Dzięcioł mojego sąsiada, pisze słuchacz, lubi jego rurkę od anteny, ale to wiosną, kiedy przywołuje samiczki. I nie dziwię się, bo brzmi ta rurka imponująco. 2, 2 i 7 trójek w sprawie pana dzięcioła, który zamieszkał. Ja myślę, że on zaczyna szukać w mieście tego kornika, którego zaczyna mu brakować w Poszczybiowie. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Thank you. nie po to, by bezczelnie trwać i aby żyć z siebie samego trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by dać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać i aby żyć z siebie samego trzeba dać. Stanisław Sojka, za 8 minut 7. Urywki z kalendarza. A jak co czwartek do kalendarza zagląda Krzysztof Szubzda. 14 grudnia, 685 lat temu, w Dreźnie, w stolicy Saksonii, przyszedł na świat margrabia Fryderyk Srogi. Władca, o którym normalny człowiek nie powinien nic wiedzieć, ale przydomek Srogi już co nieco podpowiada, bo właściwie nie trzeba znać się na historii. Z samych przydomków snują się niezwykłe historie. A więc spróbujmy. Ojcem Srogiego był Fryderyk Poważny. Od razu widać, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Zresztą psychologowie mówią, że zbytnia powaga zawsze przeradza się w srogość. Ale tu pojawia się pytanie, z czego bierze się powaga? Odpowiedź znajdujemy oczywiście w drzewie genealogicznym Wettynów, bo ojcem Fryderyka Poważnego był Fryderyk Dzielny, a tego spłodził z kolei Albrecht Wyrodny. I tak po nitce do kłębka. Po kądzieli ród Srogiego jest równie zacny. Matka miała tylko imię Matylda, ale już babka miała takie personalia, że spokojnie mogłaby dziś zrobić karierę co najmniej jako blogerka modowa. Nazywała się, uwaga, Beatrycze Świdnicka. Notabene była córką naszego Bolka Surowego, księcia z Jawora. Bolko Surowy, poza tym, że był surowy, miał też sporą fantazję, bo spłodził więcej dzieci niż potrafił nazwać. Z dziewięciorga potomstwa aż dwóch synów nazywało się tak jak on, Bolko. Ludzie dysponowali chyba wtedy dość skąpą pulą imion, bo ojciec, dziad i brat Bolka wszyscy mieli na imię Henryk. Pobożny, brodaty i brzuchaty. Mówiąc krótko, jak na urodzinach w Jaworze ktoś rzucał hasło, żeby Henryk z Bolkiem śmignęli po piwo do piwnicy, to zrywało się od stołu 6 osób i ustawiało się w 9 możliwych kombinacjach. Ale wracajmy do urodzonego dziś margrabiego Fryderyka Srogiego. Jego syn nazywał się też Fryderyk. Fryderyk Kłótnik. Dość łatwy do przewidzenia przydomek dla kogoś, kto miał srogiego ojca, poważnego dziada i wyrodnego prapradziada. Pewne światło na powody kłótliwości kłótnika rzuca też przydomek brata, Wilhelm Bogaty. A jak nazywał się syn kłótnika? No cóż, jak się ma ojca kłótnika, można się dorobić przydomka spolegliwy, ewentualnie ojcobójca. Chyba że człowiek ucieknie w nałogi, wówczas może zyskać przydomek chutliwy, zamroczony albo szalony. No więc syn kłótnika nazywał się akurat Fryderyk Łagodny. Dzięki temu jego syn mógł rozwinąć skrzydła i przejść do historii jako Albrecht Odważny i spłodzić wielkiego mistrza krzyżackiego Fryderyka Wettyna, który zmarł 14 grudnia, czyli tego samego dnia, kiedy urodził się jego prapradziad o tym samym imieniu, od którego zaczęła się nasza historia. Nikt wtedy jeszcze nie przypuszczał, że 500 lat później, też 14 grudnia, urodzi się Kuba Błaszczykowski i podobnie jak Wettynowie, też osiądzie w Saksonii. Nawet Nostradamus by tego nie przewidział, chociaż też urodził się 14 grudnia. Zaczyna się, drodzy Państwo, naprawdę niezwykły dzień. O czym informował Krzysztof Szubzda. Oczywiście wszystkim składamy serdeczne życzenia. Tu Trójka, za 4 minuty 7, za 4 minuty serwis. Heroes go down, they go down fast.